بیان یا واعظ کی اجرت جائز ہے یا نہیں؟ امام اہل سنت عظیم البرکات مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اصل مذہب کے فتاوی بھی نقل کیا جس میں واعظ کی اجرت کو حرام قرار دیا، مگر بعض جگہ پھر وہ متاخرین کے اقوال بھی نقل کیے۔ تو جس طرح تعلیم قرآن و تفسیر، تعلیم حدیث، فقہ، امامت اور اذان میں ضرورت زمانہ کے سبب اجرت جائز ہے، اسی طرح علماء متاخرین نے واعظ پر بھی اجرت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف جلد 8، یہ قدیم جلد کا 8 صفحہ 181 پر ارشاد فرماتے ہیں، واعظ اور قرآن خوانی کی اجرت کے متعلق فرماتے ہیں، جائز ہے اگر نہ مشروط ہو نہ معروف، ورنہ واعظ کے لیے علی الاختلاف جائز اور قرآن خوانی پر بالاتفاق ممنوع۔ اس فتوے سے ظاہر ہوا کہ اگر واعظ کو طے کیے بغیر اجرت دیے، واعظ اور واعظ میں فرق ہے، واعظ اس کو کہتے ہیں جو واعظ کہے، تو اگر واعظ کو طے کیے بغیر اجرت دی گئی اور وہاں اجرت دینا معروف بھی نہ ہو تب بھی واعظ کے لیے جائز ہے، اور اگر اجرت طے کر دی گئی تھی یا طے تو نہ کی گئی تھی مگر وہاں معروف ہے کہ واعظ کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں تو بھی بعض مسائق کے نزدیک جائز ہے۔ اسی صفحے کے 3 صفحات بعد ذرا اور واضح انداز میں فرمایا کہ اگر واعظ اپنے واعظ پر اجرت لے تو منع نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اصل حکم یہ ہے کہ واعظ پر اجرت لینا حرام ہے۔ در مختار میں اسے یہود و نصارہ کی ضلالتوں یعنی گمراہیوں سے شمار کیا، مگر آگے چل کر یہ بھی بیان کیا یعنی فتاوی عالمگیری وغیرہ میں ہے کہ کتنی احکام زمانے کے اختلاف سے بدل جاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب۔